Мы жывём у гэтым свеце, але дзеля чаго? На гэта многія адкажуць: дзеля асабістага шчасця, і магчыма дабавяць: ці ж ёсць нейкая іншая мэта? І сапраўды, хто з нас не жадае не імкнецца да шчаслівага жыцця, нават калі яго поўнасцю не дасягаем? Але калі чалавек сур'ёзна верыць у Бога, у большасці выпадкаў ён адкажа на гэтае пытанне па-другому. Ён разумее, што важна ў адказе прыгадаць жыццё, прашытае для славы Божай, і дзеля ягоных мэтаў, вызначаных для нас. Наш кажучы, у адказе даецца месца Богу ягонаму ўдзелу ў нашым жыцці. Ісус Христос закрануў гэтае пытанне ў нагорнай казані. Акрамя іншага, Збавіцель кажа: «Дабрашчасныя чыстыя сарцам, бо яны Бога ўбачаць». З усіх іншых заяваў гэтае ж, думаецца, найважнейшае. Чаму? Таму што яна ўплывае на рэшту хрыстовых заяваў, выказаных у нагорнай казані. Як мы ставімся да Бога, і як мы праводзім жыццё ў дачыненні да ягоных мэтаў для нас, вось гэта вызначае, як мы праводзім сваё жыццё, будучы тут на зямлі. Чаму Бог патрабуе чысціні душы ад нас, грэшнікаў? Якім спосабам такога стану дасягнуць? Пачынаем з думкі, што сам Бог чысты і святы. Ён ніякага грэху не чыніць і застаецца дасканалым, ва ўсіх справах цалкам справядлівы і святы. І Бог хоча, каб мы гэта ведалі пра яго, што і павінны падахвочваць нас шукаць маральнай чысціні для свайго жыцця. Ісус Христос пацвярджае, што калі мы з ягонай дапамогай імкнёмся да маральнай чысціні, дык у наступным існаванні Бога бачым і застанёмся ў ягонай прысутнасці. У кнізе прарока Ісаі пішацца пра Бога так: «Господ Саваоф узнясецца высока ў судзе, і Бог святы выявіць святасць сваю ў праведнасці». Хаця мы, людзі, адрознімаемся ад Бога тым, што з'яўляемся грэшнікамі, святое пісанне загадвае нам таксама стаць і заставацца святымі. «Бо я Господ, Бог ваш святы, а свячайцеся і будзьце святыя, бо я святы», мы чытаем. Бог рашае, што застаецца святымі, што не. Ён перадаваў ізраільцянам шэраг загадаў, якія дапамагалі ім разбірацца ў пытаннях маральнай чысціні. Як вядома, на жаль, у большасці выпадкаў ізраільцяне сур'ёзнай увагі не звярталі на гэтае патрабаванне, і выніку таго былі пакараныя за непаслухмянасць. У Новым Запавеце гэты загад паўтараецца ў першым пасланні апостола Петра, дзе мы чытаем: «Як паслухмяныя дзеці, не кіруйцеся ранішымі пажаданнямі», што значыць грэшнымі пажаданнямі, «якія былі ў няведанні вашым, а напрыклад святога, які паклікаў вас, і самі будзьце святыя ва ўсіх учынках, бо напісана: будзьце святыя, бо я святы». У шматлікіх месцах Біблія адкрывае і паказвае нам тыя правілы, якімі мы павінны жыць дзеля таго, каб заставацца чыстымі і святымі перед Богам. Не мы вызначаем тыя прынцыпы, а Бог. Гэта проста неабходна прызнаць. Мы ўсяго не разумеем пра Бога, але тое, што ён загадвае нам, мы мусім выконваць, калі жадаем заставацца ягонымі дзецьмі і ўбачыць яго пасля нашага адыходу з гэтай зямлі. Чалавек сам па сабе бяссільны дасягнуць і заставацца чыстым у сарцы і ў паводзінах. Вось чаму ў размове з рэлігійным фарысеем Нікадымам Ісус Христос сказаў, што чалавеку трэба спазнаць і перажыць другое, гэтым разам духоўнае нараджэнне ад Духа Святога. У кнізе «Дзеі апостолаў» мы знаёмся з тымі момантамі, калі людзі, пачуўшы дабравесце Божае пра дараванне грахоў, навярталіся да Бога каяннем, вераваннем і паслухмянасцю, ды атрымлівалі Духа Святога. З гэта і пачынаўся іхні зварот да чыстага спосабу жыцця. Як ім, так і нам патрэбная Гасподня сіла ў дасягненні чыстага сарца. Многія разумеюць, што святасць і чысціня душы здабываецца з захоўваннем Божых загадаў. З аднаго боку, гэта праўда, але калі мы думаем, што мы самі без Духа Святога можам дасягнуць таго, мы ў гэтым памыляемся. Толькі тады, калі мы даём Духу Святому поўнае кіраўніцтва над нашымі думкамі і жаданнямі, можам мы праяўляць тую чысціню душы. Здольнасць на гэта даецца нам Духам Святым. У адным месцы з старога запавету пішацца гэтак: «Абрэшце крайнюю плоть сэрца вашага і не будзьце болей цвёрдахрыбетныя». Значыцца, Бог спярша мусіць закрануць і перамяніць наше сэрца перад тым, як нам выйсці на шлях душэўнай чысціні і святасці. Паважаны слухач, ці ж нашы з табою сэрцы былі змененыя Духам Святым? Кожны з нас мусіць задаць і адказаць на гэтае пытанне. Выконванне дадзеных рэлігійных правілаў – гэта недастаткова. У адным месцы Святога Пісання ставіцца пытанне: «Неўжо цэласпаленне і ахвяры гэтак сама прыемныя Господу, як паслушэнства голасу Господа? Паслушэнства лепшае за ахвяры, і паслухмяннасць лепшая за тлушч авечы». Вонкавае выконванне рэлігійных правілаў лягчэй, чым мець і заахвочвацца змененым Богам сэрцам. Вось чаму Ісус Христос папракаў асаблівыя клясы рэлігійных людзей свайго часу: «Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што ачышчаеце знешнасць кубка і місы, а ўсярэдзіне яны поўныя пахабнасці і няпраўды. Фарысей сляпы, ачысці спярша сярэдзіну кубка і місы, каб чыстая была і знешнасць іхняя». Большасць з іх не хацела прызнаць Хрыста за Божага пасланца, таму ягонага настаўлення не прымалі. Яны паказвалі сябе нікімі пабожнымі і святымі людзьмі, калі ў сапраўднасці такімі ў сэрцах сваіх не былі. Мы можам рабіць тое самае, людзей ашукваць, а ў душы быць іншымі. Трэба таго асцерагацца і прасіць Гасподні дапамогі над гэтай схільнасцю. Быць чыстымі сэрцам азначае, што мы сэрцам гатовы жыць тым жыццём, што Богу даспадобы, згодна з ягонымі запаведзямі, і не на паказ. Чалавек з такім намерам часта моліцца малітвай псалмаспевака: «Выпрабуй мяне, Божа, і ўведай сэрца маё, уведай намеры мае, і глядзі, ці дарога мая бяспечная, і накіруй мяне на шлях вечны». І толькі Дух Святы можа ўказваць на тыя моманты, калі мы не так жывём. У сваім слове Бог адкрывае нам тыя прынцыпы маралі і душэўнай чысціні, якімі нам жыць. Мы мусім гаварыць праўду, любіць Бога і людзей, з дабрынёй ставіцца да іншых, нават і да ворагаў, не жадаць чужога, іншых не крыўдзіць і гэтак далей. Бог у гэтым дапамагае нам, калі мы просім Яго на ўдзелу і спадзяёмся на Яго. Затым мы праяўляем чыстае сэрца, калі маем сваёю мэтаю праслаўленне Бога ва ўсіх нашых намерах і ўчынках. Іншую мэту мы не можам мець. Христос сказаў, што не можам мы адначасна служыць Богу і мамоне, або аднаму, або другому. А вернік мусіць любіць больш за іншых Бога і ягонае царства, ды служыць Гасподнім інтарэсам і волі. Мы захоўваем чыстае сэрца пастаянным чытаннем Біблії і малітвай. І калі Господ Бог указвае на грэх у нашым жыцці, трэба адразу спавядацца ў ім і прасіць Гасподній дапамогі ў перамозе. Таксама іншыя вернікі дапамагаюць нам захоўваць чыстае сэрца, што значыць, нам трэба хадзіць на багаслужбы, дзе збіраюцца вернікі, і гэтым чынам падахвочваюць адзін аднаго да святога вобраза жыцця. І яшчэ адным спосабам: ці мы выконваем тое служэнне, да якога Бог нас кліча? У царкве, у дома, у грамадстве, у сям'і. Вось гэтакім чынам захоўваем мы чыстае сэрца. Што чакае нас, калі рупліва імкнёмся да ўнутранай чысціні? Мы ўбачым Бога, што значыць, з'явімся ў ягонай прысутнасці і атрымаем ягоныя вечныя ўзнагароды за вернасць яму. Шаноўны слухач, таго ж я жадаю, і да таго ж імкнуся. Спадзяюся, што і ты таксама. Будзьма ва ўсім слухацца Бога, і дзе толькі можна, служыць яму.